Panie, już piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nielegalne zdobycie pozwolenia na broń zarzuca prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PO-PSL Cezaremu Grabarczykowi. Co najmniej 50 osób zginęło w katastrofie samolotu pasażerskiego z Bangladeszu na lotnisku w Katmandu. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który znęcał się nad swoim psem. Grożą mu 3 lata więzienia. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że łącznie z dzisiejszymi zmianami przyjął dymisję 17 wiceministrów. Poświadczenie nieprawdy przy wniosku o pozwolenie na broń zarzuca prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości i posłowi Platformy Obywatelskiej Cezaremu Grabarczykowi. Podejrzany nie przyznał się do winy, mówi Waldemar Łubniewski z katowickiej prokuratury. Dzisiaj w prokuraturze stawił się na przesłuchanie wcześniej zaplanowane przez prokuratora pan poseł Cezary Grabarczyk. Prokurator ogłosił mu zarzuty i przesłuchał go w charakterze podejrzanego. Pan Cezary Grabarczyk nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Według śledczych poseł poświadczył nieprawdę w protokole z egzaminu, kartach egzaminacyjnych, jak i w liście wyników zestrzelania. Poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą do 8 lat więzienia, a przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków do 10 lat. Nowoczesna ponowiła apel do prezydenta o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem posła Adama Szłapki Rada powinna zająć się sytuacją w Ministerstwie Obrony i przeprowadzeniem audytów armii po rządach Antoniego Macierewicza. Miały być śmigłowce dla MON, miały być na początku karakale, z których się wycofano, potem co kilka miesięcy Antoni Macierewicz obiecywał, że śmigłowce będą, śmigłowców nie ma nadal. Zaniechanie, marynarka wojenna w zapaści, miały być okręty, nie ma okrętów i nie zanosi się, żeby były. Nowoczesna po raz pierwszy w tej sprawie zwróciła się do Andrzeja Dudy w połowie stycznia, tuż po zmianie na stanowisku szefa MON. Wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha odpowiedział wtedy, że prezydent raczej rady nie zwoła. Co najmniej 50 osób zginęło w katastrofie samolotu pasażerskiego z Bangladeszu, który rozbił się podczas lądowania na lotnisku w Katmandu, poinformował agencja Reutera rzecznik wojska. Na pokładzie było 71 osób. Kolejne informacje. Gdańscy policjanci zatrzymali 47-latka, który znęcał się nad swoim psem. 4-miesięczny owczarek niemiecki trafił do pogotowia dla zwierząt. Policję wezwali świadkowie zdarzenia. Oni też ujęli mężczyznę i mimo agresywnego zachowania przytrzymali do przyjazdu radiowozu. 47-latek został przewieziony do aresztu. Stwierdzono u niego blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Do wydarzenia doszło w sobotę, ale gdańska policja poinformowała o nim dziś. Nie wykluczyła, że po południu mężczyźnie zostanie przedstawiony zarzut znęcania się nad zwierzętami. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za to przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Zabawki, najczęściej z Chin, są na czele listy niebezpiecznych produktów, które w ubiegłym roku zostały wycofane z unijnego rynku. To informacje z unijnego systemu wczesnego ostrzegania, który działa we wszystkich krajach członkowskich. W ubiegłym roku zanotowano ponad 2000 zgłoszeń o niebezpiecznych produktach, które później zostały szybko wycofane z europejskiego rynku. Prawie 1/3 tych zgłoszeń dotyczyła zabawek. Następne na liście były pojazdy mechaniczne, odzież i urządzenia elektryczne. Kolejny rok z rzędu większość niebezpiecznych produktów pochodziła spoza Unii Europejskiej. 53% wszystkich zgłoszeń we wspólnocie dotyczyło towarów z Chin, tyle samo co przed 2 laty. Z danych komisji wynika, że w przypadku zabawek problemem są nie tylko zbyt drobne elementy, którymi dziecko może się udławić, ale też zbyt długie sznurki, którymi może się udusić, oraz materiały zawierające szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Na trochę słońca mogą liczyć jedynie mieszkańcy Krakowa i Zakopanego, gdzie indziej chmury i przelotne opady. Na termometrach 9 stopni nad morzem, 14 w centrum, 17 na Przedgórzu. Tam też silny wiatr do 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Polska wieprzowina, karkówka XXL marki Rzeźnik, 44% taniej, 9,45 za kilogram. A majonez Mikado 2 w cenie 1, złoto 87 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Lidl, dobrze spotkać się w święta. Po raz pierwszy w fonograficznej historii męskiego grania album, który stanowi specjalny dodatek. Nadaliśmy mu tytuł Dogrywka. Wśród wykonawców m.in. Organek, Koma, Brodka czy Grubson. Męskie granie 2017. Dogrywka. Zapraszam. Piotr Stelmach. Album do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Santander Orkiestra wraca z trzema wyjątkowymi koncertami w ramach 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Utwory Czajkowskiego, Paderewskiego i Noskowskiego zabrzmią 26 marca w Warszawie, 27 marca w Poznaniu i 28 marca w Łodzi. Wystąpią Santander Orkiestra i Łukasz Krupiński pod dyrekcją Laurensa Fostera. Bilety eventim.pl i bilety 24.pl. Mecenasi Fundacja MyWay, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Bank Zachodni WBK, Grupa Santander. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę minie 6,5 minuty po godzinie 13. Dzień dobry. Na pierwszą w tym tygodniu powtórkę z rozrywki zapraszamy my, czyli Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk i Natalia Grzeszczyk. Za chwilę odwiedzimy trójkowych fachowców, czyli Jonasza Koftę i Stefana Friedmana, którzy tym razem zapukają do drzwi bardzo kulturalnych, profesorskich, habilitowanych i nie tylko. Ich właściciel Jan Tadeusz Stanisławski zdąży jeszcze przed wizytą zaśpiewać, ale jako pierwszy wszelkie wątpliwości związane z dwunastkami, trzynastkami, czternastkami, a nawet piętnastkami rozwieje kabaret moralnego niepokoju. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry. I można, panie dyrektorze? Można, panie Smułko. Nawet trzeba. Witam pana. Witam i w pana osobie pozdrawiam całą klasę robotniczą, bezlitośnie wykorzystywaną w czasach tak zwanego realnego socjalizmu i oddychającego pełną piersią swobody dzięki pokojowym zmianom 89 roku. No ale co to za zmiany, jak pan i przedtem i teraz jest dyrektorem? To się nazywa historyczna ciągłość. Panie Smułko, niestety, mimo tego wszystkiego nasza ojczyzna znalazła się w opałach. Są ludzie, jest ich niemało, którzy nie załapali się na pociąg z napisem dobrobyt. O, na przykład ja. Którzy nie stali się beneficjentem przemian. Którzy ledwo wiążą koniec z końcem, żyjąc na garnuszku państwa. No, jakbym widział siebie. Tym ludziom, panie Smułko, trzeba pomóc. Tak. Dla nich pieniądze po prostu znaleźć się muszą. Dlatego, szukając oszczędności w budżecie państwa, zacznijmy, panie Smułko, od siebie. Od siebie? Czyli pewnie ode mnie. Tak. Informuję pana, że w trosce o najbiedniejszych, a więc także o pana, podjąłem decyzję o niewypłacaniu od teraz w naszym zakładzie popularnych trzynastek. No trudno, no, skoro trzeba pomóc. Co więcej, aby ulżyć biednym, postanowiłem również nie wypłacać w zakładzie dwunastek. No ale jak? Co? To nie będzie pensji w grudniu? Nie będzie. I proszę nie myśleć o buncie, bo zdławię go żelazną pięścią. Opór jest bezsensowny, panie Smułko. A przepraszam, a czy tę dwunastkę i trzynastkę to pan sobie też odebrał? Oczywiście. Jestem przecież członkiem załogi. Ale zaraz, chwila. To na czym tu polega ta machlojka? Na tym, że sobie dodatkowo wypłaciłem czternastkę i piętnastkę. Oryginalność rzecz paskudna, świat cały dobrze o tym wie. I orzeł nie poleci równo, nabrawszy manier mógł se. Dlatego w każdej szkole świata słyszy się często słowa te. Chłopaki, pójdę z wami, chłopaki, pójdę z wami, chłopaki, pójdę z wami. Nie. Historia sypie jak z rękawa, przykładów na ten temat dość. Gdy pod Raszynem książę zsiadał z konia, to panie było coś, a Poniatowski to był fisza, nie jakaś byle szara płoć. Więc rzekł, chociażem książę z piechotą też nadążę, chłopaki, idę z wami, chodź! Ostatnią wieczerz spożywali, każdy każdego niby znał. 12 było ich atoli i to się znalazł jeden wał. Jeśli więc zdarzy wam się kiedy słyszeć Judasza wredny ton, chłopaki, jestem z wami, chłopaki, jestem z wami, odpowiadajcie krótko, won! Polak Polaka bardzo prosił, żeby przed szkodą mądry był, by się nad innych nie wynosił i z przyjaciółmi tylko pił. Tak się w tej knajpie zagadali, że im kolejny minął dzień. Chłopak, idzie z wami, gdzie żeś na się poziak? Chłopak, idzie z wami, gdzie? Raz pewien bosman opowiadał, jaką przygodę w morzu miał. Coś im przez cały rejs śmierdziało, skądkolwiek tylko wiatr by miał. I czy zgadniecie, co to było? Ekskrement przy okrętu dnie. Chłopaki, płynę z wami, chłopaki, płynę z wami, chłopaki, płynę z wami. Nie! Kto tam? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Potrzebna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Traci docent. Starą raszplę z żarłardza. Starą raszplę z żarłardza. Co się teraz stanie, nowej nie dostaniesz. Boleśnie odczujesz brak. Boleśnie odczujesz brak. Nie ma takich narzędzi, panie majster. Nie ma teraz, uważaj teraz do cedia. Stuk, stuk, stuk, nie ma lekko. Puk, puk, puk w żeberko. Z żeberka woda kapie. Wiaderko wszystko złapie. Ty! Co ja? Wiaderko noś. Gdy przecieka coś, czy to sens ma chronić, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca, bo dobry Bóg już zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Tak. O! To będzie tu! Chyba żarówka przepalona, panie majster, nic nie widać. Poświeć zapałką, docent. No, przeczytaj wizytówkę. Profesor dr. Debil zgasła. To zapal drugą. Chwileczkę, zaraz, minutkę. Profesor dr. Debil Habil. Czu no. Rzecz TPWSIZ, czu koresp zgasła. Zapal trzecią. Czu koresp PIMIK MGR dr. Inst mniem stos zgasła. Panie majster, pudełka zapałek nie starczy. To nie jest wizytówka, to serpentyna. Docent, ten profesor to figura. Co, słyszałeś coś o nim, docent? Tak, szczerze mówiąc, to nie. Ale w nauce to jest teraz taki ścisk i specjalizacja, że w kolejce po Nobla to się zna tylko najbliższych sąsiadów. No to prawie tak jak w rzemiośle. Jeden wecuje, drugi gwintuje, trzeci montuje i nawet ręki sobie nie podadzą. Takie ludzie teraz. Wchodzimy, panie majster? Tak jest, wchodzimy, ale tylko ostro. Jakby się, uważaj, stawiał teoretycznie, to ty go zagnij, docent. No po to ciebie mam, tak? I już. A, no, no cudownie, cudownie. Czy jesteście? Panowie, chodźmy do stołowego, dobrze? Do stołowego, chodźmy od razu. Siadajcie, chłopcy. To, proszę rozkładać kajety. Dzisiaj będzie dyktando. Uwaga, podaję tekst. Chwilę, chwileczkę, nie, nie. My... Tekst następujący, cytuję. I proszę pisać. Jan wszedł na wzgórze, kropka. Zobaczył przed sobą wieś. Ze wszystkich kominów wsi dymiło się. Tylko z jednego nie dymiło się. Długopis mnie nie kulkuje. Przejdź na ołówek, młody człowieku. Nie palita w piecu psie krwie. Mruknął Jan i poprawił zdobyczną parabelkę. Czy można u was wysuszyć onuczki? Chytrze spytał Jan, wchodząc w obejście. Kropka, kropka. Cicho, proszę nie podpowiadać. Można, ale u nas w piecu się nie pali. Jan podszedł do pieca. Pieca, raz tylko. I otworzył drzwiczki. Drzwiczki, powtarzam. Znaczy, nie pisze, że drzwiczki, powtarzam. Drzwiczki. W piecu siedział faszystowski najmita. Co dalej? Popatrz, docent. Jaki chytry bandzior, nie? No to koniec dyktanta, panowie. No niech to! Sturba suka za dziamdziana. Panie majster, pan się... Pan tam zgłupiał, no. Szkoła mnie się przypomniała baranowi. No wystarczy, że tak jeden z drugim zapoda belferską gadułkę, już nie robi na friko i boję się, czy dwoi nie dostaną. Panie majster, ty alfabetyczna posturo. Mnie to może do konta postawisz, co, łysolu? Mnie, starego majstra, co? Sprawowanie mi obniżysz, może z ojcem mi każesz jutro przyjść. Wstyd! Żeby tak starym człowiekiem proszę pana. To z drugiego końca miasta się wlecze tu, żeby tobie ochwiaro, to wszystko tu na okularki ci nie spadło. Ty, Leszka, tu dyktando, ja tu wyjmuję kartkę, wyjmuję... Panowie, na miłość bosku, musiało zajść jakieś godne pożałowanie, nieporozumienie. Panie majster, pan się uspokoi. Daj ty mnie spokój. Panie psorze, pan majster poczuł się urażony niedwuznaczną aluzją do jego niedostatecznych kwalifikacji, zawartą w kategorycznym trybie postępowania dydaktycznego z pana strony. Panowie, pozwolę panowie, że przed okulary chwileczkę. Za. Panowie, kim panowie są? Fachowcy. No panowie, no to zaszła godna pożałowania omyłka. O tej porze zwykle przychodzą do mnie synkowie sąsiada. Trudny dzieci, ale w końcu nie fachowcy, proszę pana. Na rehabilitacyjny sympozjum z historii najnowszej i ortografii przychodzą. A okulary właśnie miałem akurat nieco zaparowane, więc panów nie poznałem. No szanowny pan, niech pan nie płacze, no błaga. No nie mogę tego znieść. No, pani, to był dla majstra wielki wstrząs, panie profesorze. No, rozumiem. Jeżeli wolno mi zaproponować rodzaj mediacji, to sugerowałbym przejście na płaszczyznę współkonsumpcji płynów wysokooktanowych. O odpowiedniej ilości gradusów. Panie majstrze, pan się nie wtrąca. To jeśli dobrze pana zrozumiałem, młody człowieku... Mogę skoczyć. Zejdzie pan w takim razie jedno piętro w dół do konsjerżki. Panie kolego, i powie jej pan, że dziś są moje imieniny. Ona się i tak nie zorientuje, że to... Prawda? Jana Złotoustego pani wmówi, prawda? Sądzę, że da panu bez marzeń. No, to niech pan leci. Tylko... Tak, no. Dobrze. No. A pan, panie... Panie profesorze, to jednak jest kulturalny człowiek. Co robić? Ogólne zasady etyki stosowanej sformułowane już dość dawno. Odsyłam pana do mojej prolegomeny, do etycznych zastosowań niektórych aspektów mniemanologii, wie pan, w kontekście moralnych struktur, normatywnych, szczepu buzia. Tak. Z wyspy Obali. To rozumiem. Archipelagu Mandryle Średnie. Tak. Proszę pana, Oxford 1921, papier kredowy, 30 rycin w tekście, półskórek, plus składana mapka i portret autora. Tak. Proszę pana. Tak. Jak pan tak nawija, profesorku, to ja z łzy w oczach się kręcą. Proszę, to, co robię? Żebym ja miał maturę. Tak. Życie moje potoczyłoby się inaczej. Tak, no właśnie. Po co? Ja nie mam matury, jakoś sobie radzę, jak pan widzi. Jak to? Jakim sposobem? W najwyższych rejonach nauki liczy się przede wszystkim solidnie opracowana bibliografia, aneksy, suplementy, odsyłacze i tak dalej, tak dalej. A to możliwe. Ja w tym materii fachowiec nie jestem. Ale je ostygło. Tak. Proszę, śmiało. Zaguza! Lacrima! Ovidiusz, koniec cytatu. Koniec. No to dźwięk. Solid! Wznoszę ten toast, wybaczy mi pan, panie profesorze, kolokwialny zwrot za nieustający sojusz nauki z rzemiosłem. Po sposobie formułowania wnoszę o pańskich bliskich kontaktach z nauką. A widzisz, jak się rozszyfrował, docent? Świetne. Zgadza się. Docent, aha. A przepraszam, a z czego pan się habilitował, panie kolego? Z czego? No. Mów, docent. No śmiało. Niech pan się nie wstydzi, śmiało. Geometria wykreślna. Wykreślna. Niektóre szczególne przypadki ta. Stycznej do wytycznych. Ach, pan, ciekawa dziedzina i bardzo mało znana. Bardzo mało. Ja to w ogóle nie znałem. Badana mało. W ogóle nie znałem. Ta. Atmosfera jest bardzo przyjemna, ale panie majster, może by się tak zabrać do roboty. Czekaj, docent, czekaj jeszcze. Zaraz. Widzisz, docent. Tak. Pan profesor to taki dobry człowiek. To wiesz, że aż mnie go żal? Mnie też. To co, to może dziś nie naprawiajmy? Wszedł mi pan majster w słowa. No. Panie majster. Nie szkodzi. Pan Basko stuknie, kolegę. Nie, przegryzę, może przegryzę. A tak, słusznie. A, chwileczkę. Cieszę się, że panowie doszli do takiego właśnie wniosku, tak, żeby raczej nic dzisiaj już nie robić, prawda? Dla wszelka interwencja mogłaby zakłócić subtelną równowagę ekologiczną urządzeń sanitarnych, które co prawda nie działają, ale jeszcze nikogo nie zabiły. No to, to bzdryk. Bzdryk. Nigdy samotnie, co najmniej we czterech, wszak wiosny nie czyni jedna jaskółka. Radosny szmerek ustawionych w szereg alkoholików z górnej półki. Z duszą słowiańską, niemieckim uporem, twardością norweskiego klifu siadamy za stołem uroczym wieczorem. My, akrobaci aperitifu, my, akrobaci aperitifu. Furda nam wszystkie gry towarzyskie, furda warcaby, szachy czy bierki, to my, dżokeje podwójnej whisky i promilowej woltyżerki. Żadnych powrotów z gębą obitą, zawsze gotowi, by nalać do baku. Ekscentryczni zwolennicy mojito, konkwistadorzy armaniaku. Chociaż krok miękki, to łeb zawsze twardy, choć wzrok przymglony, to język szczery. Hardy koneser skarbów makardi, leje na nery wytrawne szery. Leje na nery wytrawne szery. Patrzcie, zazdroście, chłopcy, dziewczynki, szczęśliwym kowalom własnego losu. Drinki w kolorze mankietów, spinki, linoskoczkowie kalwadosu, kalwadosu. To my, posiadacze forsy i czasu, z wyrobionymi festwątrobami. To my, jeśli wypić, to zawsze z klasą, jak puścić pawia, to perfumami. I jedna tylko rzecz nam przeszkadza, by szczęśliwymi być na całego, że rano głowy tak nam rozsadza, jak panom żulom spod nocnego, jak panom żulom spod nocnego, jak panom żulom spod nocnego, jak panom żulom spod nocnego. Voice Band z piosenką zatytułowaną Alkoholicy z górnej półki. I to dzisiejsza muzyczna premiera. Niespodzianka połączona z dobrymi ogłoszeniami i zaproszeniami. Otóż znany państwu z naszych audycji Voice Band zaprasza na nowy spektakl muzyczny. Męskie dramy. Dokładnie D apostrof ramy, czyli między testosteronem a reumatyzmem. Scenariusz i teksty piosenek Tomasz Jachimek, na scenie Anna Oberc, Arkadiusz Lipnicki, Przemysław Baiński, Przemysław Żywczok i Michał Dębiński. W słowie wstępnym nadesłanym przez autora czytamy: w dzisiejszej kulturze współczesny samiec to albo gangster, albo prezes banku, albo przegrany

zapach prowincji. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda. Witamy wraz z nami w studiu zespół Świdermajer Orkiestra. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Czteroosobowy skład, chociaż zespół troszkę większy. Na całości przysłuchuje się jedna z największych gwiazd polskiej muzyki bluesowej, czyli Magda Piskorczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedna z największych wokalistek w ogóle polskich. O, to już nie wiem, co powiedzieć. A nie mówię tylko o wzroście, mówię o pięknym głosie, który masz, który zabija pierwszym dźwiękiem w włosach, też mówię. Dobra. Bardzo ładne. Dziękuję. Dobra. Dzień dobry państwu. Pierwsze wrażenie, Magda. Lekkość, to po pierwsze. Już nawet mówiłam chłopakom, że niezwykle przyjemne jest to, że rozumiem, o czym śpiewa, tak? Wokalista. To by było jaśniej, tak byście mogli się po kolei przedstawić. O właśnie. Maciej. Instrument. Perkusja. Marcin, wokal i gitara. Piotrek, bas. I Tomek, przeszkadzajki, ale wolę pomagajki, termin taki fajniejszy. A ja bardzo lubię termin perkusjonalia, po prostu. Albo tak. Tak, tak. Panowie, pochodźcie z Otwocka, to też jedna z najładniejszych miejscowości podwarszawskich. Troszkę przez ząb czasu zniszczona, ale kiedy tam się chodzi, spaceruje i widzi się te właśnie piękne wille drewniane, to robi to wrażenie niezwykłe. Jak na was wpływa mieszkanie w uzdrowisku, na waszą muzykę? No właśnie, słowo uzdrowisko to jest takie bardzo dwuznaczne, bo raczej powinno się w naszym przypadku używać terminu upadłe uzdrowisko. Bo rzeczywiście Otwock był uzdrowiskiem, można powiedzieć, do którego roku Mumisiek jest specjalistą? No do lat 50. Do lat 50. A później po prostu nastąpiła degradacja i z tego uzdrowiska zostało bardzo niewiele, ale rzeczywiście pozostał ten specyficzny klimat taki uzdrowiskowy. Nie mówię tu o powietrzu, tylko o klimacie jakby samego miejsca, czyli starych, pięknych, drewnianych willi położonych po prostu, rozrzuconych po lesie. Panowie? No specjalistą jesteś podobno. Jak wpływa właśnie mieszkanie w takim miejscu na sposób tworzenia, bo ta muzyka wasza jest bardzo polska. To są takie dźwięki i takie słowa, które właściwie nigdzie indziej nie powstały. Znaczy na pewno też warto wspomnieć, że my powstaliśmy jako zespół na jeden raz, żeby wystąpić na otwockiej imprezie o nazwie Festiwal Świdermajer, czyli to się trochę wiązało. Pierwsze nagrania, które zrobiliśmy, też były związane tak naprawdę tekstowo, warstwa tekstowa z Otwocki. Teraz trochę już od tego odeszliśmy i tak umiejscowiliśmy się bardziej w klimacie prowincji, jeśli chodzi o te nowsze nagrania. Ale niewątpliwie Otwock wpływa na nas, no bo mieszkamy w nim, codziennie żyjemy, więc siłą rzeczy. No, Otwock jest bardzo specyficznym miastem. Ja kiedyś usłyszałem takie słowa, że Otwocka nie da się kochać za, tylko pomimo. A jednak gdzieś cały czas w tym Otwocku żyjemy. Magda się uśmiecha cały czas. Coś w tym jest. Ja osobiście Otwock w zasadzie ludzi, bo dla mnie zawsze... Zawsze miejsce to ludzie. Kocham właśnie za ludzi tam, którzy przychodzą na koncerty, oni są zawsze bardzo żywo nastawieni do wszystkiego, ale fakt jest, że łatwo nie mają. Ale fajnych sąsiadów. Ale fajnych sąsiadów, tak. To jeszcze dla ciebie jedna podpowiedź muzyczna, kolejny utwór. Smak, gorący wiatr i słońca blask nad głową wisi. Nieba dach jest pięknie jak w dziecięcych snach. Wyruszam na włóczęgę w domu. Siedzieć szal, uliczki wąskie, dziki tłum języków wieży, babel gwar, melodie znane. Słychać bram, kto śpiewa, dziwny jest ten świat. Staliby walcy klubu, samotny. Braknie nam tchu. Ogarnia błogość szczeniacki luz, lecz tej nirwany koniec już. Mentalny wszechobecny chłam dobiega zewsząd, podły wrzask politykierstwa w skardy i plucia w twarz. Nie poddam się, brakuje sił, zachowam jeszcze kilka chwil tę dobrą myśl. Amuleców jak światło dnia, gdy nastał zmierzch. Samotny pielgrzym pośród wielkomiejskich wież. Płynę pod prąd, czarne rzeki asfalt. Bez przerwy coś każe gnać. Przyląska naszej dobrej nadziei wróć. Szukamy uparcie, aż braknie nam tchu. Wielki mur pogryzmolony, wzdłuż i wszerz, czy tam plugawych. Potok bzdur jęczących niczym wściekły pies. Ostatnia kropla wody, nadziei kres. Brakuje sił, przytulam bruk. Nie pierwszy, nie ostatni raz majaczy mi skrzydlaty stwór mój udręczony. Anioł stróż wierny, towarzysz liczny. Wiedermayer, orkiestra dziś w Trójce, w audycji Trójka Żąda Debiutów. Magda Piskorczyk, nasz ekspert dzisiejszy. Ekspert, nie ekspert, ale jestem zaskoczona. Bardzo fajnie, naprawdę, tak różnorodnie. Jestem ciekawa kolejnego utworu. A już pytałam w międzyczasie chłopaków, jak to jest nagrywane. Wiem, że na setkę, 100% wszystko. Trochę mnie żal tego, że jest to taki daleki miks jednak, jakby nie było, bo brakuje mi pewnych takich niuansów, smaczków, tak, instrumentów, bo ja się dosłuchuję i słyszę je, ale fajnie, jakby one były na wierzchu. Tak, takie jest moje odczucie. To Magda jest nie tylko wokalistką, ale i multiinstrumentalistką, stąd to wszystko. Może tak, ale nie, ja po prostu lubię słyszeć wszystko w muzyce i myślę, że nie jestem jedyną jakimś wyjątkiem szczególnym, nie jestem tym, ale jako wokalistka lubię wszystko słyszeć na scenie, lubię się zbliżać do swoich muzyków, żeby usłyszeć, co grają i co mówią, bo mówimy zawsze wspólnie, w związku z tym dla mnie każdy instrument jest istotny. Nie, wokal nie jest moim jedynym instrumentem, nie jest on najważniejszy, chociaż on jest oczywiście przewodni. I tutaj bardzo fajnie, różnorodnie, zupełnie inaczej niż w pierwszym utworze, którego słuchaliśmy. Super, naprawdę. I myślę właśnie, że gdyby było słychać inne instrumenty dużo lepiej i jakby te płaszczyzny nie byłyby takie zlane, no to myślę, że jeszcze bardziej byłoby słuchać też chłopaków, którzy świetnie grają. Jeszcze dołączył do nas Piotr Kordaszewski. Dzień dobry. Trójkowy dziennikarz. Podobało ci się w końcu? To nie od razu, nie będę nic kombinował, tylko od razu powiem, że jestem zachwycony, że bardzo mi się podobało, że z reguły, Tomku, gdy mnie tu zapraszasz do audycji, to przychodzę do studia i słyszę taką anglojęzyczną, trudną do zapamiętania, totalnie nierozpoznawalną jakąś nazwę, taką grozą trochę zalatującą. Nic mi to nie mówi o tym, co zespół gra, co wykonuje, a tutaj słyszę nazwę Schwiedermeier Orchestra i od razu jestem na tak, od razu jestem zadowolony, od razu wiem, że będzie pozytywnie i tak się zastanawiałem, czy będzie jakieś zaskoczenie, nazwa Schwiedermeier Orchestra, a tu nie wiem, gotyk albo coś takiego, chociaż panowie niektórzy tak nie wyglądają na jakieś mocne klimaty, jeśli chodzi o to, czego słuchają. Czarne koszulki, taka trochę groza w wyglądzie. Troszkę reggae. No ale świetne, takie trochę folk miejski, folk podmiejski, tak, klimaty. Myślę, że każdy instrument być może mógłby być lepiej słyszalny, ale ma swoją przestrzeń, bo i klawisze tam miały taki swój fragment, i harmoszka, i głos, i tekst, który właściwie myślę, że gdybym jeszcze raz usłyszał te wasze dwie piosenki, to już bym teksty znał na pamięć. Tak więc takie swojskie, takie chwytające za serce, takie nasze, tak więc no podobacie mi się. Wpadał w ucho, podobacie mi się ogromnie. To sprawdzimy, czy zima też wpadnie w ucho, czy nie. Niestety wyciszymy utworu, bo nam by się wszystko już nie zmieściło dzisiaj. Szkoda. Widzę, że Magda z takim dużym zaangażowaniem to wyzytywałaś tego. Z dużym zaangażowaniem, bo właśnie o tym mówiłam, że tej takiej bliskości instrumentów, bo tutaj Piotr ma rację, że każdy instrument ma swoje miejsce i to cudownie się uzupełnia, ale tutaj właśnie było słychać wszystko i tego mi brakowało. Także następna płyta na żywca w teatrze. Ogromny plus również za to, że słuchajcie, za co nie lubię dużej liczby polskich płyt i niemal wszystkich polskich filmów. za to, że ja nie rozumiem, co tam się mówi albo śpiewa do mnie. Natomiast tutaj rozumiem każde naprawdę słowo. Każde słowo dociera do mnie, dokładnie wiem, o czym wokalista śpiewa. Tak, to jest cudowne. To jeszcze może, że błyskawicznie powiedzmy, co to jest ten Świdermajer. My to wiemy, ale nie wszyscy muszą wiedzieć, a to jak najbardziej otwocka... Nie rokoko. Tak jest, tak. Tak jak powiedziałem, zawiązaliśmy się na ten festiwal Świdermajer, a Świdermajer to po prostu styl architektury linii otwockiej, drewnianej architektury uzdrowiskowej. No i zawiązaliśmy się tak, żeby zagrać ten jeden raz na festiwalu Świdermajer, a nazwa tak została po prostu. Także nazwa jest do bólu otwocka. To teraz Magda, co u ciebie? Koncerty już za chwileczkę, nawet już jutro w Warszawie. W porządku i nawet w Polsce, co mnie bardzo cieszy. No tak, więcej tam niż tu koncertujesz, to prawda, gdzieś na świecie. Tak jest. A z czego to się bierze? No z tym, że w Polsce są troszkę inne warunki pracy. Powiedz troszkę o koncertach, które w najbliższym czasie. W najbliższym czasie, no, jutro zaczynamy w Warszawie, na Nowym Świecie, potem Olsztyn, Gdynia, Żnin, Łódź. Nowe nagrania? Już świeże przyniosłaś koncertowe? Nowe nagrania koncertowe, bo jestem w ogóle fanką koncertowych nagrań, niepoprawianych, niedogrywanych w studio, z różnymi tam smaczkami, ale też i troszkę jakimiś tam fałszykami lekkimi. I pomyślałam, że coś takiego zaprezentuję, bo jest to najbliższe temu, co robię na koncertach teraz, jako że bardzo dużo i w ogóle w życiu podróżuję i w muzyce, to też nie zawsze można się spodziewać jednego z mojej strony, z naszej strony, bo nie gram sama, gram z perkusistą i z gitarzystą. Czyli tylko trzy osoby na scenie? Trzy osoby tylko na scenie, tak, już od paru lat. A na ilu instrumentach ty grasz? Jednocześnie? Aha, no nie, no jednocześnie na jednym, to normalne. No. Głównie gram na głosie, gitara akustyczna, barytonowa, bas, potem perkusja też. Szczęśliwie Bartek Kazek, który jest, no już gramy razem 9 lat, wpuścił mnie za bębny, aczkolwiek napisał mi na jednym bębnie, że mam nie mocno walić w jego bęben, bo jak się dosiadam, ostatnio mu rozkręciłam perkusję, grając. No tak, to tak na tylu instrumentach. To co gram. Zapraszamy na koncerty Trójka Żąda Debiutów, zespół Świdermajer Orkiestra, Magda Piskorczyk, Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, tu w studiu jeszcze Piotr Kordaszewski, Tomasz Żąda. To na koniec twój utwór, czarno-biały film, utwór znany z repertuaru czarno-czarny, proszę, zupełnie innego wykonania. To jest utwór pierwotnie napisany przez pana Tadeusza Nalepę i Bogdana Lebla. Takie 50-50. Nie byłoby pana Nalepy bez Bogdana i drugą stronę Breakoutów. Jest to cudowny, absolutnie uwielbiam ten utwór i jako, że już w końcu potrafię w miarę dobrze po polsku śpiewać, że rozumiem sama siebie, bo też jeszcze dodam, to jest dość istotne, że ja bardzo dużo nie śpiewam, znaczy śpiewałam po angielsku i lubię ten język, w ogóle lubię śpiewać w różnych językach, bo to jest rozwijające po prostu muzycznie, ale po polsku śpiewałam fatalnie, w związku z tym codziennie ćwiczyłam dykcję, żeby, no i słuchałam siebie, czy ja siebie sama rozumiem. Proszę, to dlaczego Magda nie po polsku? Bo po prostu fatalnie śpiewam, a teraz w miarę wyraźnie. Granie się niewiele zmieści. Proszę? Granie by się niewiele zmieści. Miłego słuchania, dziękuję. Byłby jak dzban.